than I'm still. You're tougher than a rap, saying I'm your deal. Me call a den a branch man, then a consti. Caractashless, a folk is zombies. Den any story, hydra, belim, teme magazine. Frukta inte döde, belim, frukta fucking livet. Västerort är torba, här grabbar mantla igel. Slakta allt ihop som det fucking var mitt liv. Vad tror du om väst är det softish? Men när du hetsar här i väst, fram med tokish. Lever brett för många, står i centrum eller rubbish. Mörka sidan är en gissa folk på hockey. GMMG, och vi fucking ass key. Femix, de är hårda så vi firar om the last dream. Frikort, och sami fucking bramski. Grabb och kin, nu är det alltid bara i ID. När katten är borta så förrått det lyxlife. När vargen är ute, då blir lammet tysta. När pappa är hemma, slutar barnen slycka. Kolla på transen, de har lärt sig cykla. Jag var underground and I'm still. Jag tävlar denna rap, sen om jag vill. Men kolla denna bransch, man, den är konstig. Karaktärslösa, folk är zombies. Jag är för äkta här, min dram. Jag gör bara när jag chillar. Stora ambitionen, Benin Pikta. Folk de snackar skit tills de luktar illa. Om det blir hetsigt, bär på en 4-5-3-6-5. För om jag blir beskjuten, svarar jag tillbaks. Är jag fucking skickat krytet? Västen är på om jag är ute. Habarbas folk, ej, de spänner sig för ofta. Äckliga personer, jag ber broder lägga loskan. Vem kan som Benin, jag rap och robbar. Out i gata, den här de robbar. Varje gång jag öppnar munnen, nej, det kommer guld från den. Och varje gång jag släpper låtar, folk de replayar på den. Vad vill du säga nu, min? Micken är nojig för mig län. Micken är nojig för mig län. Micken är nojig för mig län. Jag var underground and I'm still. Jag tävlar denna rap sen om jag vill. Men kolla denna bransch man, den är konstig. Karaktärslösa, folk är zombies. Jag är för äkta här, min dram. Jag gör bara när jag chillar. Stora ambitionen, Benin Pikta. Folk de snackar skit tills de luktar illa. Karaktärslösa, folk är zombies. Jag är för äkta här,